ଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତାହାକୁ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ ଦେଲେ ପଣ୍ଡି ବିଜେ କଲେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦେଲେ ପଣ୍ଡି ବିଜେ କଲେ ବିଜୟ କର ପ୍ରଭୁ ଚାପକୁ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାଏ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କୁଳବଧୂଙ୍କ ରଡ଼ି ପଣ୍ଡାଏ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ବିଧାତା ବାମ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ।